300 zł. Żegnamy reklamy. Punktualnie minęła godzina 16. Witamy Państwa ze słonecznej Warszawy i zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Justyna Mączka. OPZZ zdecydowało. Jesienią będą protesty. Solidarność w Gdańsku rozmawia z przedstawicielami rządu. Wspólny postulat to wzrost płac w budżetówce. Kolejni policjanci ze Śląska mieli przyjmować łapówki od kierowców. Po spadkach poparcia w sondażach Władimir Putin łagodzi reformę emerytalną. Będą upominać się o prawa pracowników, o wyższe pensje i o to, żeby rządzący rozmawiali z przedstawicielami różnych zawodów. OPZZ zapowiada manifestację w Warszawie na 22 września. Szef OPZZ-u Jan Gus tłumaczy, dlaczego taka decyzja zapadła. Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych podjęło w dniu dzisiejszym decyzję, że w dniu 22 września w związku z brakiem dialogu społecznego, w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń, a nade wszystko chcemy rozmawiać z premierem, przyjeżdżamy do niego, albowiem nie znalazł czasu przez okres pełnienia funkcji, by przyjąć zaproszenie na rozmowę, na dialog z OPZZ-em. Ogłaszamy jesień sporów zbiorowych. Jesień protestu. OPZZ domaga się, żeby wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły w przyszłym roku o co najmniej 12%. Podobny postulat zgłasza Solidarność. Posiedzenie Komisji Krajowej tego związku trwa w Gdańsku. W rozmowach uczestniczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która ma przedstawić rządowe propozycje. Rzecznik Komisji Krajowej Marek Lewandowski. Wtedy my ocenimy je i podejmiemy decyzję, czy one nas zadowalają, czy będziemy jednak szli w kierunku akcji protestacyjnych, które oczywiście wcześniej zapowiadaliśmy. Solidarność chce, żeby płaca minimalna wynosiła 2278 zł. Rząd proponuje 2220. Najpierw Żory, teraz Gliwice. Kolejni policjanci ze Śląska są podejrzani o korupcję, czyli o przyjmowanie łapówek od kierowców w zamian za niewystawianie mandatów. Szczegóły w relacji Joanny Opas. Jak ustaliła prokuratura, funkcjonariusze mieli przyjmować łapówki w zamian za niekaranie kierowców za wykroczenia drogowe. W kilku przypadkach funkcjonariusze wprowadzili kierowców w błąd, informując, że na danym odcinku drogi dopuszczalna prędkość jest niższa niż w rzeczywistości. Jak informowali policjanci, kierowcom groziło zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące i wysoki mandat. To kolejna sprawa z nieuczciwymi policjantami, która wypłynęła na Śląsku w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu zatrzymanych zostało 6 funkcjonariuszy drogówki z Żor. Policjanci zostali już zawieszeni w czynnościach służbowych. Ruszyły też postępowania, między innymi dyscyplinarne, których celem jest zwolnienie ich ze służby. Policjantom, którzy przyjmują łapówki i łamią przepisy, grozi od roku do 10 lat więzienia. W Rosji spore niezadowolenie po informacjach rządu o planach podniesienia wieku emerytalnego. Prezydent Władimir Putin tłumaczy, że to jest konieczne, ale też proponuje złagodzenie pierwotnych przepisów. Kobiety miałyby pracować do 60 lat, a nie do 63. W tej chwili mogą przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat. W przypadku mężczyzn miałoby to być 65 lat. Po ogłoszeniu pierwszych założeń w lipcu notowania Putina znacznie spadły. Dziś o reformie mówił w półgodzinnym wystąpieniu telewizyjnym. Władimir Putin mówił o kryzysie demograficznym, wydłużającym się okresie życia ludności i konieczności wzrostu poziomu życia emerytów. Zaznaczył, że z reformą nie można czekać. Jeśli teraz okażemy brak zdecydowania, to może to zagrozić stabilności społeczeństwa i tym samym bezpieczeństwa państwa. Władimir Putin zgłosił wiele propozycji mających złagodzić skutki reformy emerytalnej. Mają być zachowane ulgi dla emerytów, na przykład darmowa komunikacja miejska czy dopłaty do czynszu. W opinii ekspertów zapowiadane przez prezydenta Putina złagodzenie reformy emerytalnej ma spowodować uspokojenie nastrojów społecznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Rosyjska opozycja zapowiedziała na 9 września ogólnokrajową akcję protestacyjną. Do tego tematu jeszcze wrócimy w popołudniowym zapraszaniu. Zapraszamy do Trójki. A na koniec przenosimy się do Tarnowca w Małopolsce. Tam powstaje gigantyczny mural na ścianie hali sportowej miejscowej szkoły. W całości jest poświęcony postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Malowanie trwa już prawie miesiąc. Projekt nie jest łatwy, mówi jego autor i wykonawca Ryszard Paprocki. Rysunek można nanieść, natomiast proszę sobie wyobrazić, że 2 metry wysokość samej twarzy to jest nie sposób zobaczyć tego, mając do czynienia tylko i wyłącznie odległość 0,5 metra od samej ściany. Tego z bliska nie widać, tak na dobrą sprawę. Jeżeli jeszcze świeci słońce, to nie widać. Trzeba zejść na dół i wtedy można to zobaczyć. Mural ma niemal 19 metrów wysokości i prawie 20 szerokości. Jeśli pogoda dopisze, zostanie oficjalnie odsłonięty w pierwszych dniach września. O 17 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, co widać za oknem. W Warszawie naprawdę ładny dzień, choć sporo chmur, ale słońce dominuje. Natomiast na Warmii, Mazurach i Podlasiu ta dobra pogoda jednak nie będzie aż do wieczora, bo to zachmurzenie wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia miejscami słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatury dzisiaj od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 23 stopni w centrum i 26 stopni na zachodzie kraju. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie będzie małe, ale na zachodzie i Pomorzu stopniowo wzrastać będzie do umiarkowanego, lokalnie na zachodzie do dużego, czyli chmury napłyną z zachodu. Na wschodzie mgła ograniczy widoczność do 300 metrów. Temperatury w nocy od 9 stopni w okolicach Suwałk, Białegostoku i Augustowa, w Kotlinach Sudeckich także 13 stopni w głębi kraju, a najcieplej w nocy 15 stopni na zachodzie. Będzie chłodniej na Podhalu, tam najzimniej 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Nokia 2.1 z ekranem 5,5 cala zapłacisz tylko 499 zł. A kupując wydajne urządzenie bezprzewodowe 3 w 1 Epson zapłacisz tylko 799 zł. I otrzymasz zwrot 150 zł od producenta. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Michał Olszański, witam Państwa w imieniu całego zespołu i zapraszam na 3 godziny z Trójką. Zapraszamy do Trójki. Oto co przygotowaliśmy na najbliższe 3 godziny. Czy kontrowersyjny pałac w Puszczy Noteckiej zostanie zburzony? Inwestor wprowadził w błąd Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zaniżając powierzchnię. Traktujemy to, że jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Również prokuratura będzie tą sprawę badać. I ciekawe, co się stanie z tym pałacem. Są tacy, którzy podobną dyskusję chętnie wywołaliby na temat Pałacu Kultury w Warszawie. Cóż to za franca? Nawet najsilniejszy antybiotyk przegrywa z New Delhi. Ludzkość nadużywała masowo antybiotyków. Wychowaliśmy wroga na własnej piersi. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla szpitali. Tak, sytuacja jest naprawdę poważna i o tym już za kilkanaście minut. 60 lat temu rodził się on, jedyny, niepowtarzalny i niezapomniany Michael Jackson. Trudno przecenić jego wpływ na współczesną muzykę rozrywkową. Cała kariera Jacksona zmieniła na zawsze muzykę popularną. Być może to właśnie on był jednym z wykonawców, który spowodował, że w połowie lat 80. w branży nie funkcjonowało się, nie mając z piosenką teledysku. Oczywiście mistrz pojawi się także muzycznie w naszej audycji. Przedstawiono stan oskarżenia słynnemu Arkadiuszowi E. pseudonim Hoss. Kierował grupą stojącą za wyłudzeniami metodą na wnuczka. Sprawcy typowali pokrzywdzonych w oparciu o książki telefoniczne. Wybierali imiona osób wskazujące na to, że są to osoby starsze. Oskarżony, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyłudził od pokrzywdzonych kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Kto z nas nie marzy o takiej pracy marzeń, żeby była duża kasa i czysta przyjemność? Ciężko nawet jest traktować to jak ofertę pracy, bo wygląda to jak oferta jakiegoś ekskluzywnego biura podróży, bo i niebiesko, i zielono, i do tego jeszcze zachody słońca, i no w zasadzie na zdjęciach brakuje tylko kolorowych drinków, ale to chyba jest dalej pewnie dostępne. Wiedzą Państwo, jaką robotę chodzi? Testowanie hoteli. Człowiek jeździ po świecie, na przykład w Meksyku, mieszka sobie w hotelu, a później mówi, jak tam było. I na tym polega ta praca. Praca marzeń. No zobaczymy. To będzie dopiero po godzinie 18, ale warto poczekać, bo takie prace, takie stanowiska nie zdarzają się często. Ale także bardzo ważny temat. Uwaga! Pilnie zatrudnię lekarzy. Jeśli ktoś ma 79 lat i pracuje w szpitalu jako lekarz, to szacunek. Ale to myślę, że nie jest sytuacja normalna.

Rzuć na luz, luźno, to artysta Baranowski z V w nazwisku. I to była nasza piosenka dnia. Proszę Państwa, zaczynamy od kontrowersyjnego zamku. Urzędnicy jeszcze raz uważnie przyjrzą się budowie zamku w Puszczy Noteckiej. Taką deklarację złożył dziś minister środowiska Henryk Kowalczyk. W studiu Mariusz Krzemiński. Witam Cię, Mariusz. Dzień dobry. Wygląda na to, że resort skontrolował inwestycje w Stubnicy. Wobec tego, jakie są wyniki tej kontroli? No nie powiem, że zaskakujące. Okazało się, że inwestor, rozpoczynając budowę, deklarował, że będzie ona zajmowała teren nieprzekraczający 2 hektarów. A kontrola wykazała, że inwestycja jest sporo większa. To oznacza, że w tej sprawie powinna zostać wydana decyzja środowiskowa, a tej do tej pory nie ma. Powierzchnia, która jest traktowana jako plac budowy, czy teren zajęty na plac budowy, łącznie znacząco przekracza 2 hektary. A więc można powiedzieć, że inwestor wprowadził w błąd organ, czyli Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zaniżając powierzchnię. W związku z tym jest podstawa do wznowienia postępowania. Traktujemy to, że jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a więc podlegające zupełnie innym procedurom formalnym. A kilka tygodni temu, kiedy sprawa wyszła na jaw, profesor Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podpisał się pod raportem, z którego wynikało, że inwestycja nie będzie poważnym zagrożeniem dla środowiska. Podkreślał też, że tak duża budowa nie mogłaby być rozpoczęta, gdyby nie dopełniono wszelkich formalności. Ostatecznie decyzję wydaje starosta, ale po kolei tak. Przedstawia opracowanie ekofizjograficzne, przedstawia opinię dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan jest konsultowany, podlega ocenie przez organy państwa, nie tylko wojewoda, ale też na przykład przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z kolei według Dawida Kaźmierczaka z Fundacji Dzika Polska to mało prawdopodobne, by wielkość inwestycji została zaniżona nieświadomie. Inwestor musiał zdawać sobie sprawę z obostrzeń i wydaje mi się, że celowo wprowadza w błąd te organa wydające opinie i pozwolenia. W przypadku, tak jak weźmiemy pod uwagę zwykłych ludzi, którzy budują chociażby jakieś altanki, domki, garaże, zazwyczaj sytuacja wygląda tak, jeśli zrobią to bez zezwolenia, nadzór budowlany każe rozebrać taką budowlę. Tu w tym przypadku obawiam się, że budowla zostanie zalegalizowana. Teraz sprawą zajmą się odpowiednie instytucje, między innymi właśnie nadzór budowlany, który to ostatecznie zdecyduje, co dalej z inwestycją, a minister Henryk Kowalczyk twierdzi, że rozbiórka jest całkiem możliwa. Jeśli chodzi o, czy to będzie rozbierane, czy nie rozbierane, więc ja pragnę oświadczyć, że decyzje, które są w gestii, w kompetencji ministra środowiska, kończą się na decyzjach środowiskowych i poinformowaniu stosownych organów. Decyzje o kontynuacji budowy, o sposobie jej rozliczenia, czy dalszych decyzji leżą tylko i wyłącznie w gestii nadzoru budowlanego. Również prokuratura będzie tą sprawę badać. Jeśli nawet nadzór budowlany zarządzi rozbiórkę, to i tak będzie to ze szkodą dla środowiska, ostrzega Dawid Kaźmierczak. Chociażby ze względu na hałas, ruch samochodów ciężarowych czy jakiegokolwiek rodzaju odpady. Natomiast obawiam się, że takie sytuacje będą się powtarzać. Jeśli żaden z dużych inwestorów nie zostanie ukarany w ten sposób, to następni pójdą tym śladem i to będzie na porządku dziennym, że po prostu najpierw będzie się budowało, a później będzie próbował się legalizować takie obiekty i inwestycje. A pozwolenie na budowę zostało wydane w kwietniu 2015 roku na podstawie m.in. przedstawionego przez inwestora raportu. Mariusz Krzemiński zajął się tym pałacem, zamkiem. Tak po tym, jak zająłeś się tą sprawą, myślisz, jakbyś ocenił szansę na to, że trzeba będzie to rozebrać? Szansę, że trzeba będzie to rozebrać, tak myślę, 50 na 50, bo sprawa jest o tyle trudna, że tak jak wspominają ekolodzy, no sama rozbiórka będzie z dużą szkodą dla ekosystemu, no ale nawet jeżeli budowa zostanie wstrzymana, no to taki szkieletor, jak to się mówi na takie budowle, nie może stać w środku puszczy. Dokładnie, no trzeba w te albo we w te. W te albo we w te. To komentarz z naszej strony muzyczny. Perfekt. W parku po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z miastu była cała. Przywoziłem się. Przecież była moja, wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby, przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krat wyrósł. zbudowałem zamek, czyli wyspa, zamek i drzewo. W tym wszystkim to oczywiście perfekt. 22 i 7 trójek. Państwo doskonale znają ten telefon. Dariusz Pieruk czeka na telefony w tych sprawach, które Państwa interesują. Myślę, że już za chwilę będą komentarze dotyczące tej kontrowersyjnej budowy. A my zajmiemy się teraz bardzo niebezpieczną bakterią. Zapraszamy do Trójki. New Delhi, no wiadomo, kojarzy nam się to z odległą stolicą Indii. Dziś nazwa New Delhi kojarzy się niestety ze śmiertelnym zagrożeniem. Mowa o groźnej bakterii Klebsiella pneumoniae. Superbakterie zadomowiły się głównie w placówkach medycznych. Póki co brakuje pomysłów, jak sobie poradzić z tą bakterią. Jest odporna na antybiotyki, a szpitale często nie przestrzegają podstawowych zaleceń związanych z higieną, co ograniczyłoby ich rozprzestrzenianie się. Najpoważniejsza sytuacja jest na Mazowszu. Lekarze mówią wręcz o epidemii. Nie mówimy o jakimś drobnym ustroju, który krąży wokół nas i grozi nam jakaś wielka epidemia, jak z czasów średniowiecznych. Mówimy o wszechobecnych pałeczkach jelitowych, z których część uzyskała odporność na antybiotyki. Ta bakteria w ostatnich latach... Paweł Grzysiakowski, lekarz z Centrum Medycyny Zapobiegawczej. Nabyła bardzo niebezpiecznego mechanizmu oporności. Posiada niesamowicie skuteczny aparat do przetrwania w dowolnym środowisku. Może przetrwać na przykład gdzieś tam na łóżku szpitalnym czy na stoliku nawet 2 lata lub więcej. Wychowaliśmy wroga na własnej piersi. Ludzkość nadużywała masowo antybiotyków. Nie tylko w medycynie, nie tylko w weterynarii, ale stosowało się w wielu dziedzinach życia, gdzie tak naprawdę być może nie powinno się ich stosować. Jeżeli ta bakteria dostanie się do krwi, dostanie się do płuc, dostanie się do tęcherza moczowego, wtedy wywołuje zapalenie tego narządu i te stany mogą być niebezpieczne nawet dla życia, ponieważ obecność tej bakterii we krwi prowadzi do tak zwanej sepsy i może skończyć się to śmiertelnie. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla szpitali. W Poznaniu udało się powstrzymać marsz tej bakterii, natomiast no, na Mazowszu trwa bardzo zacięta walka. Na Mazowszu w ostatnich latach obserwujemy zwiększającą się liczbę ognisk epidemicznych. Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. W ubiegłym roku, w 2017, odnotowaliśmy 94 ogniska zgłoszone nam przez szpitale. To jest ta najważniejsza procedura, która obowiązuje szpitale na Mazowszu. Badania przesiewowe przeprowadzane u pacjentów przy rejestrowaniu, przy zgłaszaniu się pacjentów do szpitala. Po to, by jak najszybciej wyodrębnić grupy pacjentów szczególnego ryzyka i zastosować wobec nich zasady typu przede wszystkim izolacji. Bezwzględna jest dezynfekcja rąk. To wymaga czasu. Jeśli pielęgniarka jest przepracowana, ma wielu pacjentów, prawda, jest... no to po prostu czasem fizycznie nie jest tego w stanie wykonać. Niestety nie ma przepisów, które by zmuszały szpitale do tego, żeby wdrażały te procedury. Przygotowujemy odpowiednie rozporządzenie, tak żeby te wszystkie zalecenia miały wagę prawa powszechnie obowiązującego, żeby szpital nie mógł się tłumaczyć, że z jakichś powodów czegoś nie może wykonać. Bezpieczeństwo pacjenta powinno być tutaj kluczowym elementem. Niestety nie jest jeszcze pod tym względem idealnie. Strach iść do szpitala, prawda? Światowa Organizacja Zdrowia zalicza bakterię New Delhi do 12 najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów na świecie. Jest antybiotykoodporna. Jak dotąd nie znaleziono na nią lekarstwa. W zeszłym roku zaraziło się ponad 2,5 tysiąca osób. W tym roku Sanepid odnotował już kilkaset nowych przypadków. Bądźmy ostrożni, dbajmy o higienę. A jeśli chodzi o szpitale, no cóż, tutaj już... nie jest to komentarz po naszej stronie. Tutaj fachowcy muszą naprawdę ostro zabrać się do pracy. U nas teraz muzycznie The Lemonheads. Help you learn to help yourself.

my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. To Warsowi i Brodka. Sprawa rozebrania bądź pozostawienia zamku w Noteci. Dzwonię w sprawie planowanej ewentualnej rozbiórki tego pseudopałacu. To jest nie do pomyślenia, żeby o tym dyskutować. Jest prawo i ono chyba dotyczy każdego Polaka i każdego inwestora. Jeżeli ktoś buduje garaż za 10 tysięcy niezgodnie z prawem, to się go rozbiera. Jeżeli ktoś wybuduje złoty garaż za 100 milionów, to jego się już nie rozbiera. To jest nie do pomyślenia. Należy to rozebrać, a kwestia tego, co podejmują jeszcze ekolodzy, że to będzie z niekorzyścią dla przyrody, to w takim razie, skoro inwestora było stać na kilkadziesiąt milionów już zainwestowanych pieniędzy, to trzeba od niego wyciągnąć kolejne kilkadziesiąt i doprowadzić plan budowy tak, żeby to wyglądało, zanim weszły wszelkie buldożery. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, jestem wściekły, jak to słyszę. No ja panu dziękuję i widzę, że zdanie ma pan bardzo zdecydowane na ten temat. Zapraszamy do Trójki. Proszę państwa, kajakarstwo górskie. W Polsce kajaki są coraz bardziej popularne. Widać to, kiedy się jeździ po naszym kraju, bo tu i tam wszędzie widać takie specjalne przyczepy z kajakami, które odstawiają kajakarzy, a później zabierają ich po zakończeniu spływów. No ale kajakarstwo górskie to już jest coś takiego, co wzbudza ogromne emocje i dlatego z ogromną radością cieszę się, że znalazł czas i wpadł do nas do Trójki Dariusz Popiela. Znakomity kajakarz górski, który już właśnie za kilka dni startować będzie w zawodach Pucharu Świata, a myśli tak naprawdę i marzy o świetnym występie w Tokio. Dzień dobry, witam cię Darku w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyjechałeś do Warszawy na badania, przed tobą bardzo istotny wyjazd na zawody Pucharu Świata, bo w tej chwili w generalce w kategorii K1 jesteś na trzecim miejscu. Tak jest, więc całość przygotowań właśnie zmierza w stronę września, bowiem pierwsze dwa weekendy to Puchary Świata, kończący generalną klasyfikację i następnie wracamy jedynie na jeden dzień do Polski i wyruszamy do Rio na Mistrzostwa Świata, do Brazylii i tam najważniejsza impreza sezonu właśnie przed nami. W tym roku było podium Pucharu Świata, srebrny medal, więc są wysokie punkty w generalce i jest nadzieja na walkę do końca. No tutaj tanią skóry nie sprzedam na tych dwóch startach. Gdzie te starty mają miejsce? Pierwszy start to jest Słowenia, Ljubljana, tor z wielkimi tradycjami w kajakarstwie. Rok temu były tam Mistrzostwa Europy, na których zdobyłem wicemistrzostwa Europy, więc jest to taki tor, który bardzo ciężki dla kajakarzy, bowiem tam jest bardzo zmienna woda, ale zarazem no, dla mnie szczęśliwy. I następnie przelatujemy do La Seu de Urgel w Hiszpanii, okolice Andory, Katalonia i tam będziemy kończyć zmagania Pucharu Świata. Tam będzie finał bardzo ważny, bowiem on jest troszeczkę wyżej punktowany niż wszystkie inne starty i tam można zdobyć jeszcze sporo punktów. Sytuacja jest otwarta, więc walczymy do samego końca. Spójrzmy zatem na to, jak wygląda rywalizacja, bo biorąc pod uwagę specyfikę twojej dyscypliny, woda, różne sytuacje, czasem się dotknie tyczki, tak czasem jest. Nie, zaryzykuję tezę, że to nie jest tak jak na przykład w Rzucie Młotym, gdzie Anita Włodarczyk jest poza zasięgiem, bo jest galaktyczna. Pewnie u was zawsze w każdych zawodach 5-7 chłopaków może wygrać. Tak jest. No tu nawet grono kandydatów do wygrania, do medali bym zwiększył, bowiem u nas wchodzi tylko 10 zawodników do finału, a takich kandydatów do medalu realnych myślę, że spokojnie można rozszerzyć do 20. Bowiem, o, naprawdę? Tak, bowiem, 20 ludzi może tak, wygrać? Bowiem to jest taką niesamowitą rzeczą w kajakach, że największy faworyt może być 40, prawda, w zawodach, a ktoś właśnie tutaj w okolicach 20 miejsca może wygrać. U nas nie rankingi pływają, się śmiejemy, że czasem te rankingi, które są, ustawiają kolejność startów w Mistrzostwach Świata czy Pucharach Świata, to czasami zawodnicy z numerami dużo wyższymi, prawda, są w czubie i to nie ma nic do rzeczy, bo do samego końca ważą się losy zwycięstwa i czasami największy faworyt, nawet na ostatniej bramce, czasami w zależności od toru, układu bramek, ważą się losy zwycięstwa. A kto jest największą gwiazdą kajakarstwa górskiego w jedynce? Obecnie, no myślę, że każdy ma swoich jakichś tam takich idoli, ale według mnie na dzień dzisiejszy bardzo mocni są Czesi. To jest taka nacja w K1, która bardzo, bardzo mocno atakuje, więc jest tam taki dosyć młody Jiří Pryskavec, który bardzo ciekawie pływa. Z poprzednich Mistrzostw Świata wyniki wskazywałyby, że Czesi, bo pierwsze dwa miejsca zajęli Czesi, ale są też Francuzi, Niemcy, Słowacy, naprawdę. No i Polacy, dwa medale Mistrzostw Europy w tamtym roku. Było to szokiem dla wielu fachowców. Tak, tak. A kto tak, poza Darkiem Popielą? No, Mateusz Polaczyk, utytułowany zawodnik z Polski, który ma na swoim koncie choćby Mistrzostwo Europy z tamtego roku. Ja byłem drugi, cieliśmy się do samego końca, zabrakło 0,3-0,4 do złota, więc tutaj z Polski mamy silną, silną obsadę. Jest jeszcze Michał Pasiut, który był w finale jednym w tym roku w Augsburgu, więc jedziemy jako taki też silny team. No i mamy medal drużynowy, prawda, taką sztafetę bym powiedział, w której mamy wicemistrzostwo Europy z tego roku, więc potrafimy mocno tam namieszać, ale wszystko będzie się rozgrywać, to jest forma dnia, układ trasy, no i tak jak mam powiedział, tu jest walka do samego końca jeszcze z nurtem, bo oprócz tego, że jest ciężko z racji samego trudnego ustawienia trasy, bowiem tendencja jest do bardzo trudnych technicznych tras, to jeszcze nurt, który jest, prawda, zmienną, którą nie mamy tak jak właśnie lekkoatleci, że ta przynajmniej podłoże się im nie chwieje, tylko tutaj właśnie może się wydarzyć, różne rzeczy mogą się wydarzyć podczas takiego przejazdu i trzeba być na wszystko gotowym. No. Motywacja jest, charakter jest, górala jest. Z Nowego Sącza jest, córki Lena i Sara trzymają kciuki za ojca, tak jest. Zatem powodzenia w zawodach w tym roku i oczywiście takiej dobrej rywalizacji o Tokio. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów wioseł i do usłyszenia. Dziękuję. Dariusz Popiela, wszystkiego dobrego Darku, a my wobec tego zagrajmy utwór w jakimś sensie odnoszący się do pływania, choć to nie kajakarze, a wioślarze, a przypomnę Państwu, że są zupełnie dwie inne dyscypliny, kajakarstwo i wioślarstwo. Kult o młodych wioślarzach. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. We'll be right back. Mocno zakończyli to oczywiście zespół Kult. Cały czas wzbudza emocje i państwa telefony dotyczą tej budowie zamku w Puszczy Noteckiej. Dlaczego ma płacić inwestor, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi słuchacza, dlaczego ma płacić inwestor, a dlaczego nie mają zapłacić za to urzędnicy, którzy wydali takie decyzje? Dlaczego u nas jest tak, że jedni pozwalają, czyli urzędnicy, a człowiek, który zakładam w dobrej wierze to buduje, ma ponosić konsekwencje za, nie wiem, nie chciałbym tego dosłownie nazywać, ale za lekkomyślność urzędników. No, wie pan, tu jedno sprostowanie. Urzędnicy wydali pozwolenie na budowę na powierzchni 1,7 hektara. Natomiast inwestor, i tutaj jest pytanie, dlaczego to zrobił, czy umyślnie, czy nie, bardzo mocno rozszerzył tę powierzchnię. I o tym kolejny słuchacz. Jedyne pytanie, które powinniśmy sobie zadać na początku, to jest to, czy inwestor, który buduje za tak ogromne pieniądze pałac, buduje to w pełni świadomy tego, że nie ma tego pozwolenia. To jest takie właściwie główne pytanie, od którego powinniśmy wyjść. Bo nie przypuszczam, żeby tak wielkie pieniądze, które inwestor poświęca na wybudowanie budynku, które może się nie podobać, i umówmy się, że jest okrutnie brzydkie, podejmuje się tak dużej inwestycji bez stosownych pozwoleń. I to jest to chyba kluczowe pytanie w tym wszystkim, tak się zastanawiam. I tu jest chyba pies pogrzebany, a praktyka uczy, że bardzo często niestety deweloperzy czy inwestorzy robią takie rzeczy, że zwiększają bardzo inwestycje. To jest sprawa kilku hoteli, pewnie państwo wiedzą, o czym mówię, ale nic, nie będę mówił dokładnie, żeby się komuś nie narazić. I jeszcze 7 minut przed nami do serwisu informacyjnego, później sport. Ale w związku z tym, że gdyby żył, miałby dzisiaj 60 lat, to w każdej godzinie posłuchajmy jego genialnych piosenek. To jedna z moich ulubionych. Don't mind, but don't.